even vast houden. Kan je daar deze ook nog in heen? Oké. Kijk, en dan kan je hier kan je tegen praten als je wil. Ja. Hallo. Hallo. Heb je me voor de ingang hier gezet? Ja, dan sta je vast hier. Ik ben net een gevaarlijk op voor. Ja, zal ik maar weer nemen. Ja, waar zit ik? Ja, ik kan hier toch ook geen niks beginnen. Dus, Nou, en het gaat toch wel vaak mis nu weer met de knopjes. Ja, ik denk dat Stamppot wel gaat beginnen zometeen. Dus, we gaan vast weer lekker even injacken bij.